Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dziś piątek, 13 grudnia, minęła 6. Anna Zaleśna Sewera, Krzysztof Zyblewski i serwis Trójki. Jest porozumienie europejskich przywódców w sprawie neutralności klimatycznej Unii do 2050 roku. Polska ma iść swoim tempem. Niełatwe negocjacje, ale do konkluzji wpisany został ten wyjątek. Konserwatyści wygrywają przedterminowe wybory parlamentarne na Wyspach Brytyjskich. Będą mieć samodzielną większość w Izbie Gmin. PiS proponuje karne odwoływanie sędziów. Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. Do 2050 roku Unia Europejska chce być neutralna klimatycznie. Polska wyłączona z realizacji tego celu. To ustalenia szczytu w Brukseli. Ogłosił je szef Rady Europejskiej Charles Michel. A ważne jest dla Unii Europejskiej silne przesłanie. Dzisiaj chcemy być pierwszym klimatycznie neutralnym kontynentem do 2050 roku. Ale jeden kraj, Polska, potrzebuje więcej czasu. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że końcowe zapisy świadczą o zrozumieniu sytuacji Polski na forum Rady Europejskiej. Wszystkie państwa zdają sobie sprawę doskonale z tego, że niektóre kraje muszą otrzymać większe wsparcie niż inne i zapis o most affected, czyli tych najbardziej dotkniętych przez transformację gospodarczą, transformację energetyczną regionów i krajów, świadczy o tym, że to zrozumienie jest wśród krajów członkowskich. Europejscy przywódcy mają ponownie spotkać się w czerwcu, by omówić cel neutralności klimatycznej. Do tego czasu Polska ma zdecydować, czy przyłączy się do wspólnej realizacji tego celu. Temat drugiego dnia szczytu w Brukseli to sytuacja w strefie euro i Brexit. Mieszkańcy wysp budzą się w nowej rzeczywistości politycznej. Wczorajsze przedterminowe wybory parlamentarne wygrała partia konserwatywna premiera Borisa Johnsona. Według sondażu Exit Poll Toryści mają samodzielną większość w Izbie Gmin z przewagą 86 mandatów. Okręg Swindon North wygrywa partia konserwatywna. Takich okręgów w Królestwie jest więcej, zdecydowanie więcej. W okręgu Blythe Valley prawica triumfuje po raz pierwszy od 1935 roku. Według prognoz to najlepszy wynik partii konserwatywnej od czasów Margaret Thatcher od roku 1987. Samuel, wyborca konserwatystów, mówi mi, to była dobra noc. Wspaniale, że wreszcie mamy większość. Możemy znowu wygrywać głosowania w parlamencie, w tym te najważniejsze, brexitowe. Cudownie, że załatwimy Brexit i pójdziemy naprzód. Dodajmy, że triumfuje nie tylko partia konserwatywna. Wyborcza mapa Walii i Anglii pokrywa się kolorem niebieskim, a mapa Szkocji kolorem żółtym. To barwy separatystycznej szkockiej partii narodowej, która od dawna przekonuje. Brexit oznacza, że euroentuzjastyczni Szkoci powinni oderwać się od reszty królestwa i wybrać niepodległość. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Z prognozowaną stabilną większością premier Boris Johnson jest na dobrej drodze, by 31 stycznia wyprowadzić kraj z Unii na podstawie wynegocjowanej przez siebie umowy. Projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych i Sądu Najwyższego złożył w Sejmie Klub Prawa i Sprawiedliwości. Jego zapisy obejmują m.in. konsekwencje dyscyplinarne dla sędziów, mówi Jan Kantak. Te przepisy dotyczące deliktów przewidują możliwość nawet złożenia z urzędu takich sędziów, którzy domniemywaliby sobie możliwość podważania właśnie Krajowej Rady Sądownictwa czy uprawnień prerogatyw prezydenta. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta podkreśla, że projekt ustawy wynika z zaniepokojenia działaniami niektórych sędziów. Niektórzy sędziowie przyjmują bardzo niebezpieczną dla stabilności stosunków prawnych w Polsce logikę, wedle której każdy sędzia może podważyć możliwość orzekania przez innego sędziego. Dziwnym trafem odnoszą się tylko do Krajowej Rady Sądownictwa wybranej w sposób demokratyczny. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka, odnosząc się do projektu, powiedział, że PiS po raz kolejny, zamiast reformować wymiar sprawiedliwości i wprowadzić w życie orzeczenie TSUE, proponuje rozwiązania, które mają na celu tylko i wyłącznie założenie swojego rodzaju knebla na usta polskich sędziów. Prawo i Sprawiedliwość chce w bezczelny sposób dyscyplinować polskich sędziów, którzy mają odwagę powiedzieć nie niszczeniu polskiej konstytucji, deptaniu demokracji i niszczeniu wiarygodności sądów, stwierdził z kolei szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. 38 lat temu w Polsce wprowadzono stan wojenny. Uchwałę w tej sprawie na wniosek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego przyjęła Rada Państwa. Poparł ją Sejm.

Proszę Państwa, dziś 13 grudnia. Dla wielu to po prostu piątek, ale dla szczególnie tych starszych to rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. 38. rocznica. Coraz częściej upamiętniana jest ona nie tylko opowieściami, jak to było, ale też tym, co przygotowują rekonstruktorzy. O tym przygotował coś Kuba Witkowski. Zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Na terenie całego kraju obowiązuje stan wojenny! Nie chcę powiedzieć, że jest jakby moda na rekonstruowanie milicji. Tomasz Sobczak, rekonstruktor z serwisu milicja.info. Ale na pewno jest coraz więcej rekonstruktorów, osób, które próbują to na różnym poziomie robić. Coraz więcej osób też odnajduje stare pojazdy, wynajduje gdzieś zapomniane milicyjne nysy. Jak nazywano ten pojazd? Star 200 w takiej zabudowie był nazywany świetlicą bądź dyskoteką. Tomasz Graczyk, rekonstruktor z serwisu radiowozy.pl. Przebywali tutaj funkcjonariusze z ZOMO bądź milicji, którzy jechali na przykład rozpędzać strajki albo manifestacje. Ale skoro nic nie mam, to czego szukacie? Może coś znajdziemy. W Piastowie w ubiegłym roku przypominaliśmy kilka takich typowych scenek ze stanu wojennego, jednokrotnie tragiczne dla wielu osób. Dokonywaliśmy na przykład zatrzymywań, aresztowań, przeszukań. Te samochody stanowią doskonałe tło. Jakie były reakcje ludzi na to, co robicie? Bardzo różne, ale generalnie przychylne. To znaczy ludzie przede wszystkim odbierali to tak, jak chcieliśmy, czyli jako lekcja historii, żywa lekcja historii. Czy tego typu rekonstrukcje mimo wszystko nie są kontrowersyjne? Tutaj chyba trzeba to mocno niuansować. Historyk Piotr Grzelczak, Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu. Bo jeśli za tym nie idzie jakaś gloryfikacja tych formacji, za tą pasją, no to oczywiście mamy sytuację czystą, mamy sytuację w porządku. Jeśli ona jest wykorzystana wykorzystywane jeszcze dodatkowo w takich kategoriach edukacyjnych, czy też wychowawczych, popularyzacji historii, no to oczywiście należałoby temu nawet przyklasnąć. To jest przede wszystkim odgrywanie pewnej roli, do której należy mieć dystans. Tutaj nie propagujemy niczego, żadnego ustroju przemocy, po prostu pokazujemy, jak było. Ten dzień, pamiętam, był ogromnym szokiem. Kazimierz Orłoś, były opozycjonista, pisarz i dziennikarz. Wypowiedź archiwalna. To spadło tak niespodziewanie, jakieś wszystko było niesłychanie brutalne. Wszystkie te nasze wyobrażenia, nadzieje, jakie wtedy wiązaliśmy z Solidarnością, z ruchem, wszystko to nagle przestało istnieć. Polskie społeczeństwo zapłaciło ogromną cenę za wprowadzenie stanu wojennego. Doktor Andrzej Anusz, politolog i były działacz podziemnego NZS-u. Trzeba pamiętać o setkach tysięcy Polaków, którzy zostali niejako zmuszeni do emigracji, nawet do ludzi, którzy byli więzieni, prześladowani. To były tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi. Pamiętajmy o ofiarach śmiertelnych. Wszelkie zgromadzenia i manifestacje są nielegalne. Rozejść się! Żyjemy w takich czasach, kiedy ludzie mają dostęp do mnóstwa informacji z różnych źródeł. Jeżeli chcemy skutecznie edukować, należy też zrobić to w sposób, który trafia. Ja jako człowiek świadom tego, jak wyglądała historia w Polsce w latach 70., 80., nie jestem kimś, kto chce się wcielić w rolę milicjanta, ale jestem kimś, kto chce pokazać na przykład moim dzieciom, co nasi rodzice bądź dziadkowie przeżywali i o co walczyli. No i to oczywiście temat do refleksji. Czy mamy tym kolejnym pokoleniom opowiadać w szczegółach, jak to było 38 lat temu, czy pozostawić ich z tymi rekonstrukcjami i z takim troszkę teatrem historycznym. To już każdy musi sam zdecydować. We all looked at each other like you looked at your mother, then we'll be alright. Fingers in a heart sign, your hand in mine, I think we'll be just fine. We'll be right back. 13 grudnia to nie tylko ta data, o której mówiliśmy. Pan Marek z Danii pisze, że to dla niego bardzo ważny dzień, bo dokładnie 8 lat temu przestał pić. No to nic, tylko piątka, panie Marku, i trzeba się trzymać. A dla wszystkich piosenka z kopniakiem, żeby tak nie przysypiać. Well, I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Where I stop and I turn and I go far around. And I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah, yeah. Do you, don't you want me to love you? I'm coming down fast, but I'm miles above you. Tell me. I tak właśnie osiągnęliśmy 6:30. Krzysztof Żyblewski osiągnął stanowisko przy mikrofonie, aby przedstawić skrót informacji.

nie tylko mnie zaczarowała, ale czasem się wydaje, że tylko mnie i dlatego jej płyty często przynoszę. Ale jak powiedziałem wcześniej, czasem trzeba troszkę się ożywić. Teraz mamy dla Państwa premierę dźwięku, a może raczej dźwięczku, który towarzyszyć ma pewnemu materiałowi. Ale Państwo się sami domyślą. Ćwir, ćwir. No właśnie, czyli doktor Kruszewicz, który dziś Darkowi Pieregowi opowie o tym, dlaczego niektóre ptaki nie uciekają od nas zimą. Coraz więcej ludzi spędza zimowe wakacje w ciepłych krajach. Są nawet tacy, którzy spędzają tam całą zimę. Dlaczego tak wiele gatunków ptaków pozostaje u nas na całą zimę, na całą mroźną zimę? Mają przecież skrzydła. Mogłyby odlecieć, jeśli nie do Hiszpanii, no to chociażby na Dolny Śląsk, gdzie jest cieplej niż powiedzmy na Podlasiu. I wiele ptaków to robi. One przemieszczają się kilkaset kilometrów wtedy, kiedy już im chłód i powiedzmy śnieg dokuczą, to one się przemieszczają na taką niedużą odległość, ale są takie, które wolą zostać w swoim miejscu. Jeżeli potrafią przeżyć, potrafią zdobyć pokarm albo mają rezerwy, to wolą zostać, żeby pilnować terytorium. Wyobraźmy sobie takiego dzięcioła, który ma dziuplę, w której nocuje, ma sosny, które rodzą szyszki i on wie, jak dobrać się do tych nasionek, więc ma bazę pokarmową, ma ciepłe schronienie, więc ta zima dla niego niewiele znaczy. A jeżeli by się przemieścił, bo zdarza się u młodym dzieciom, że się przemieszczają, no to może ktoś zająć jego dziuplę. No i w tym momencie będzie miał kłopot, bo potem wróci i będzie narażony na to, że będzie musiał szukać obcej dziupli, a w obcej dziupli mogą być obce pchły. Swoje pchły to są swoje pchły, gryzą mniej dotkliwie. Więc lepiej zostać i pilnować. Wyobraźmy sobie też ptaki inteligentne, które mają swoje terytoria, jak choćby kawki, które są w grupie, wrony, one się praktycznie nie przemieszczają, bo kawki dokonują pewnych przelotów, ale nie wszystkie. Te miejskie tego nie robią, no bo mają swoje ukryte miejsca, swoje jakby terytoria, a w nich labirynt różnych spraw i zaułków, no i szkoda tego zostawić, bo koszty absencji mogą być takie, że wrócimy, a tu będzie wszystko zajęte. Więc tak, niektóre ptaki wolą zostać, zwłaszcza te, które mają zapewnione zasoby pokarmowe i ciepłe schronienie, bo nie chcą potem walczyć o to, żeby odzyskać to, co zostawiły, no bo ktoś to może przejąć. Więc koszty absencji czasem są większe niż zyski z absencji, czyli zyski z tej wędrówki w cieplejsze miejsce. Więc czasem lepiej zostać niż wędrować. Ale czy jest jakaś kalkulacja ryzyka? Czy obserwują, że jeśli zima je bardziej dociśnie, to powiedzą, jednak trzeba lecieć? To nie ma tutaj takiej świadomości. Tu jeżeli zima jest ostra, to umierają ryzykanci, a przeżywają ci, którzy wywędrowali. I potem w populacji mamy więcej tych migrujących, a w momencie, kiedy zimy robią się łagodniejsze, zaczyna przybywać tych, którzy nie wędrują, bo mają większe szanse przeżycia, bo nie ponoszą kosztów wędrówki, ryzyka wędrówki, bo w swoim terytorium wiemy, gdzie jest drapieżnik, gdzie jest norka do ukrycia, gdzie jest pokarm. W obcym terytorium nie wiemy, gdzie jest pokarm, gdzie jest woda, gdzie jest drapieżnik, gdzie przenocować. Więc jest to ryzykowne. Więc czasem lepiej zostać, niż się narażać na ryzyko. No już Państwo wiedzą, że sprawy ptasie są po prostu skomplikowane. Niektórzy ze słuchaczy pytają, czy poeta Janek jeszcze tworzy. Oczywiście, że tak, i właśnie ma przed sobą jeden z bardziej ostatnio zdumiewających jego wierszy. Ptakom się nie chce i ludziom też, muzyka uszy łechce, po pasach idzie jesz. Gratulacje. Zapraszamy do reklamy.